ท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาวอังคะและชาวมคธหนอชาวอังคะและชาวมคธได้ดีแล้วหนอที่สมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนเข้าจำพรรษานักกรุงราชคฤห์แล้วคือปูรณกัสสปะผู้เป็นเจ้าหมู่คณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีเข้าจำพรรษานักกรุงราชคฤห์แล้วมัคคลิโคสารอธิตะเกษกัมพลปกุฏฐกัจจยนะสัญชัยเวรัตบุตรนิครนาตบุตรผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีรวมทั้งสมณะโคดมแม้นี้ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีพระองค์ก็เสด็จเข้าจำพรรษาณกรุงราชคฤห์เหมือนกันบรรดาท่านสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีใครเล่าหนอที่สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วอาศัยใครเล่าอยู่เรื่องสิบไม่เคารพครูทั้ง6 239ในที่ประชุมนั้นสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าครูปุรณกัสสปะนี้ถึงจะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีแต่สาวกทั้งหลายไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูปุรณกัสสปะอยู่เรื่องเคยมีมาแล้วครูปุรณกัสสปะแสดงธรรมแก่บริษัททั้งร้อยในบริษัทนั้นสาวกคนหนึ่งชื่อครูปุรณกัสสปะได้ส่งเสียงขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าถามเนื้อความนี้กับครูปุรณกัสสปะเลยครูปุรณกัสสปะนี้ไม่รู้เนื้อความนี้พวกเราสิจึงจะรู้เนื้อความนี้พวกท่านจงถามเนื้อความนี้กับพวกเราเถิดพวกเราจะอธิบายให้ท่านฟังเรื่องเคยมีมานานแล้วครูปุรณกัสสปะยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงไปเลยพวกท่านนี้จะถามพวกท่านไม่ได้แต่เราถามได้เราจะอธิบายให้ท่านพวกนี้ฟังก็ห้ามไม่ได้อันหนึ่งสาวกของครูปุรณกัสสปะเป็นอันมากพากันยกโทษว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดทีหลังคำที่ควรพูดทีหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้ไขคำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดแล้วพากันหลีกไปพวกสาวกไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาครูปุรณกัสสปะด้วยอาการอย่างนี้และสาวกทั้งหลายไม่สักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูปุรณกัสสปะอยู่ครูปุรณกัสสปะก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตำหนิที่ชอบธรรมสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า แม้ครูมัคคลิโคสารนี้ครูอชิตะเกษกัมพลครูปกุทธะกัจจยนะครูสัญชัยเวรัตบุตรครูนิครนนาตบุตรถึงจะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นความดีแต่สาวกทั้งหลายไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูนิครนนาตบุตรอยู่เรื่องเคยมีมาแล้วครูนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่บริษัททั้งร้อยในบริษัทสาวกคนหนึ่งของครูนิครนนาตบุตรได้ส่งเสียงขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าถามเนื้อความนี้กับครูนิครนนาตบุตรเลยครูนิครนนาตบุตรนี้ไม่รู้เนื้อความนี้พวกเราสิจึงจะรู้เนื้อความนี้พวกท่านจงถามเนื้อความนี้กับเราเถิดเราจะอธิบายเนื้อความนี้ให้ท่านฟังเรื่องเคยมีมาแล้วครูนิครนนาตบุตรยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงไปเลยท่านพวกนี้จะถามพวกท่านไม่ได้แต่เราถามได้เราจะอธิบายให้ท่านพวกนี้ฟังก็ห้ามไม่ได้อันหนึ่งสาวกของครูนิครนนาตบุตรเป็นอันมากพากันยกโทษว่าท่านไม่รู้เรื่องทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังคำพูดที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้ไขคำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดแล้วพากันหลีกไปพวกสาวกไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาครูนิครนนาตบุตรด้วยอาการอย่างนี้และสาวกทั้งหลายไม่สักการะเคารพก็ไม่อาศัยครูนิครนนาตบุตรอยู่ครูนิครนนาตบุตรก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตำหนิที่ชอบธรรมความเคารพในพระพุทธเจ้า240สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมพระองค์นี้ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะทรงเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระองค์นอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยพระองค์อยู่เรื่องเคยมีมาแล้วพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกของพระสมณโคดมรูปหนึ่งไอขึ้นเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งใช้ข่าวสะกิดเตือนให้รู้ว่าท่านจงเงียบเสียงอย่าส่งเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายกำลังแสดงธรรมในเวลาที่พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลยหมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจักฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พวกเราบุรุษบีบรังผึ้งซึ่งปราศจากตัวอ่อนที่สี่แยกทางหลวงหมู่มหาชนก็มุ่งหวังที่จะได้น้ำผึ้งนั้นแม้ฉันใดในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอจากสาวกของพระสมณโคดมเลยหมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจักฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคจะตรัสแก่พวกเราแม้สาวกของพระสมณโคดมผู้บาดหมางกับเพื่อนพรหมจารีแล้วลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ยังกล่าวสรรเสริญพระศาสดา

และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเธอเหล่านั้นไม่เข้าไปที่มุงตลอด8 เดือนส่วนเราสิบางครั้งอยู่ในเรือนยอดที่ฉาบทาทั้งข้างในและข้างนอกลมเข้าไม่ได้มีลิ่มชิดสนิทดีมีหน้าต่างเปิดปิดได้สาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงยินดีด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดคือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่เข้าไปที่มุงตลอด8 เดือนก็คงจะให้สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดอันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัดอยู่เธอเหล่านั้นย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนส่วนเราสิบางคราวก็มากไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถีสาวกของเดียรถีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดสาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัดอยู่ย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้อุทัยีสาวกทั้งหลายย่อมไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรม5 ประการนี้ด้วยอาการอย่างนี้ทำเป็นเหตุให้ทำความเคารพประการอื่นๆ243อุทายีมีธรรม5 ประการอื่นอีกซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่ทำ5 ประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้1สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิศีลว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่งการที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในอธิศีลว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่งนี้แลเป็นธรรมประการที่1ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ 2สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในญาณทัศนะอันยอดเยี่ยมว่าพระสมณโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่ทรงแสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุมิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีเหตุทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์การที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในญาณทัศนะอันยอดเยี่ยมว่าพระสมณโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มิใช่ทรงแสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุมิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีเหตุทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์นี้แลเป็นธรรมประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่245 3สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่าพระสมณโคดมทรงมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระปัญญาขันธ์อันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณโคดมจักไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึงหรือจักไม่ทรงข่มคำโต้เถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นการถูกต้องมีเหตุผลดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมีบ้างไหมที่สาวกทั้งหลายของเราเมื่อรู้อย่างนี้จะพึงพูดสอนขึ้นมาไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีเราไม่หวังการพร่ำสอนจากสาวกทั้งหลายที่แท้สาวกทั้งหลายย่อมหวังการพร่ำสอนจากเราเท่านั้นการที่สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่าพระสมณโคดมทรงมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระปัญญาขันธ์อันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณโคดมจะไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึงหรือจะไม่ทรงข่มคำโต้เถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นการถูกต้องมีเหตุผลดีนี้แลเป็นธรรมประการที่สามซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่246 4สาวกทั้งหลายของเราผู้ถูกทุกข์ท่วมทับแล้วถูกทุกข์ครอบงำแล้วเพราะทุกใดเธอเหล่านั้นจึงเข้าไปหาเราแล้วถามถึงทุกขอริยสัจนั้นเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นได้การตอบปัญหาเธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราและถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาการที่สาวกทั้งหลายของเราตกทุกข์ครอบงำแล้วเพราะทุกใดเธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขอริยสัจนั้นเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาเธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจถามถึงทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหานี้แหละธรรมประการที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่